wa ila rabbika falika jumi maranon farog rirdi mana yidu fale fade jumi maran mana kala di golleji di wonda e gollude fodi ko golleji di tawata ko wajibiji e maada fodi ko golleji di tawata ko nafi loji wonda e wadde fodi ko golleji tawata ko humondirdi e ngure maada on dum fop wadir fi dabbul yarlu e makko kanko Allah wadir fi hebugol weltare makko na dum do fu yo taw ko nda wadirde ko yidugol hebugol moddere nen ka joomi ma wa ila rabbika fadika juma farhab ay farhab ila rabbika weltor yidir rerbu faade e moddere wonde ka joomi ma dan dum dido golleji ma fu yo taw ko nda wadirde ko dabbugol moddere wonde ka joomi ma dan dum wa ila rabbika faade da bugul moddere wonde ga juumi maada den farhab yidu dum faale dum ay ko woni ko bangi non en kadele do simore den toro ko ngalle yobe ne famu biyo tabin kin lawal pewal wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.